ביד ביד מתחת לשמיים לטיול נצא ונגלה עולם מקצה לקצה נרים רגליים ונצעל עד יד ביד יד ביד ביד מתחת לשמיים לטיול נצא ונגלה עולם מקצה לקצה אם יוצא נלך לאט לאט או דווקא מהר מהר נקפוץ לנו על רגל אחת ובשתי הרגליים ננטר אם יוצא נקפוץ כמו ארנב נדלג לנו דילוג שובב הקצות האצבעות נלך נפלא אחד בשביל כולם קדימה, ביחד